بداغ کسی دی چون توای وری دی بر اعراض زنی که نو من سوک دی ازلم و دیر ظالم می من تر هاگه چا ذکره چه ده تا پند ورک ولسی نصیحت ورته و ویلسی بی آیات ربیه پا آیاتو سر درب ده فا اعرق دنو دی مخ اری عن هداغ سخه و نسی ما قدمت یده و نسی او دی روی ما اغسه قدمت چ مخ کې لري دې دا هود د دوار لا سود چې کوم ګنهونه مخ کې لري دې هغه یې ری خو به د هغه پیاده چې دا ما کړی دې را سره جوړ نیو کده لا پاک آیاتونه راتول په دغه آیاتو عمل وک یا د خپل ګنایو ګر سره یې ان جعلنا على قلوبهم اكنه علاوه ان بشک مر جعلنا نو مر ګر زولي جعل على قلوبهم پر زرو د دې اكنه تن فرجه موږ د دې پر زړه پرده ګرځول دي واکه په پښو کې هم پیچلې دي الله پاک نو ځکه دغه لار نو ورته کېږي د آیاتوغه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ته پریشانی مه پکو چې د ایمان نه راوړي چې د ایمان ولې رانه وړي خو ما چې پرده پر و پیچله بند مکی او دا نو به څوک باران وکړي چې نو الله پرده پر زړه ور و پیچله نو اوس خدای ملامت نه دی خدای به خدای پاک ته تاز به پرده را پیچله دي تاز مزرنه لکه دا سزا اند د دې عمل سزا ده چې الله ته په خپل ازلی علم معلومه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول ژوندۍ دغه یو مشرک ته چیرې کې ایمان نه راوړي نو چې نه راوړي خو دې پر ژوند باندې پرده ورو چې دا پرده د سینې د چې الله مخ کې پرده پر ورو غوړل بیا د ایمان نه راوړي د دې ایمان نه راوړل الله ته د مخه معلومه ده د جزا په توګه نو ستاسو جزا دغه چې سره په پردو کې ورو پېچې نو نبی علی سلام تعالی په دې خوا به دوام ان به شک مور جعلنا مجبر زوجي جعل قلوب برجوبان ددي اكنه فرجه عند جسخ يفقهو چدي به فوسه په دي قران من دغه سخه برشته پردي باندې پرجه سرخه وليتي دي په ينس حاصله ولا تا خو د روح حالت الا بيان وفي اذانهم وقرا وذا غرك مجبر زولي دي في اذانهم په غرو کې ددي وقرا درندوالي وکونوالي وي کانه سی په غوږو دروند دي معنا د غوږ چر نه اګه کیږي په خبره باندې د سمونه شورې یا نو چې غاره په غوږ کورونه کې نه خبريږي نو وقر درندوالي معنا کونوالي دي نو په اذانه او موږ ګرځولې دي په غوږو کې دي وقر درندوالي معنا کونوالي و ان تدعو نو کچیر تر او بولې هم دي نو کته دی را او بولې را دعوت کې دغه آیات وته چې د هدایت لپاره دی د الله پاک دیس و ال الهدى و هدایت کړه او بولې چې معنی په د قران په آیاتو کې شته فلن يهتدوا هیڅ کله به د هدایت نسلاره بنه کې پیدا و دغه حق ده اذن په دغه حالت کې چې زړه په پرده کې او پر غوږ باندې کولوالي په دغه وخت کې نو د لار نه کې پیدا ابدا د ګردو مرګ لپاره رسول الله سلام ته وایي د دې د ایمان راوړلو څخه نور نه امید څه په هغه ول ربته موږ دغه ویل چې نه امید د دې د چا څخه د دې د ایمان څخه و نبی علی سلام ته الله وایي چې د دې څخه تم وکړ او خو هم په بدو نو اوغه مخکې آیات چې ما لاغه د پرون درس پر ولاړو چې دې زما آیاتونه او هغه چې انذار په کول کې رخصان دي نیولې دي په دغه کې د دې هغه ظلم بیان کړي چې دا نو شکر دی نه دی کړی تر دې نو په ګرد جهان کې بل ظالم نشته چې دې د اعلی د آیاتو سره دا معامله کوي نور ظلمونه خو مسته په جهان کې خو دغه غټ ظلم نشته نو دا سړی چې دغه کار کوي درته به غټ ظالم نشته نو دا دغه نه غټ ظالم معنی نو دغه ظلم چې دې کوي په بدل کې اعلی د غور سره وکړي چې راي په پردو کې کوي غوژنه په کڼوالې کې کړه او رسول علیه السلام په کده دی راو بلی و ان تدعو کتراو بلی هم دی الا الهدى وهدايت چې دا آیاتونه د قران دي فلن يهتدوا اذن ابدا فلن يهتدوا يفلا لن ورسره دي دې به هیڅ کله هدایت نشي اذن په دغه وخت کې چې دغه دوه حالت برقرار یې زړه په پردو کې او په غوښ کې کڼوالې ابد نن ګردو مرده فارد ابدا بیا په سور واچاو نو معنا ته په دې باندې پریشانی مکه دا د دې بل قباحت بیان کې چې دې په ظالمان کې هغه غټ ظالمان وس د په دې سوال کې په دې کې سوال دا دی چې الله پاک نو چې دې دوه غټ ظالمان او ایمانیم تا ویل چې ګسره نه راوړي خود سټ عذاب پر راول چې هلاک شي دا ژوند به د څه د پاره دی نو چې عذاب نه پر راځي د دې څه د مل میجل څه خلک دي الله عز وجل د عذاب نه راتک دانه ما نه چې د خلک څه خلک دي عذاب خپل ځان ته نیټه لري چې نیټه راله په هغه ورځ به پر راشي نو دا د صرف مزه کې دې سندې چې وسنوي هغه د قومونو سې مخته کلی پراته دي ورسې وی ګوري او غوته چې عذاب راړي د شنو وش د مجلس سرکشي وکړ ورته رالی خپل نیټه و د شرکس سرکشي د د ګنا شو او چې ورسېدل ورس تعالی تعالی هغه چې وعده پرس او عذاب پر راوستي ورسې کلی وګوري در وسې دغه سکار نو کفر ولاړ دي څوک پکې کې نشته د دې خبرې د په وس کې چې نو د عذاب نور تر راځي نو مرهم دار ښه خلک دي خوشبخت خلک دي علاوه د عذاب نه راتک دستي په دستي دا د دې دلیل نه دي چې ښه خلک دي چې الله فرمایي چې دا ټول عذاب نور کوي یا الله چې دونه بد خلک دي ایمان نه راوړي علاوه و رب کربستا الغفور دې ډیر بخښون کوي الله خو ډیر بخښون کوي که څوک ته کفر څخه واوړي ایمان راوړي الله د دغه د ګناه نور بخشي زور رحمتي خاوین د رحمت دی مهرباني به دغه نه ډیره ده که څوک ته کفر څخه نه اوړي هم پر دې دنیا د ژوندۍ حق ورلره ورکوي وایي ورسه ګرځه نو څونه کفار دي په دې مځکه کې دا ګرځه د الله تعالی پر مځکه ګرځي او د الله تعالی نعمتونه خوري نو موږ نه وایي چې الرحمن او چې دی مهربان دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر خو ته الله پاک ما رحمت دې دی دلته ګرځي وربك ربستاخ الغفور بخشونکی دی کبیل پرز ایمان څوک راوړي که نه راوړي زور رحمه الله تعالی خاوند رحمت دی رحمت مهربانی لري د دغه سره سره چې د عذاب مستحق دی مګر بیا عذاب نور لري پر دغه مزکه باندې ګرځي دا د رحمت تقاضا لو یؤاخذهم بما کسبوا لو یؤاخذ کچیر راونه سي الله پاک هم دی بما په هغه کارو ګناو سره کسبو چې دی کسب کالا دوی را ونسی پا آغا کارو چی دی کسب کردی لعجل لهم العذاب لعجل نخو تلواری باورکی بالپور باورکی لهم دیتا العذاب عذاب بولر ورکی نخو علا پاک دی نرا نیسی اس وقت دور تا چاکلی دی لعجل تلواری باکی بالپور باکی لهم دیتا تسشو بالپوری کردستی باکی العذاب عذاب نو چې الله پاک کدوی راونیسي خو عذاب یې ورته لواري کړي نو ولې نه کوي الله یې بل داسې ده هغه رقم زه نه کوم لهم دوی لره موعد وعده سته د دې دپاره خو وعده ټاکل سوې ده چې په پلاني تاریخ په پلاني وخت یا په پلاني کال په هغه کې به دوی ته عذاب راځي لن یجدو من دونه موئلا لن یجدو دوی به هېڅکله پیدا نه کړي من دونه ما سوا د الله عز وجل څخه په دغه وخت کې چې عذاب باندې الله دوی راونسي موئلا ځای د پناه دا د وله څخه دی وله معنی نجا خلاصون یې پیدا کړی وو نو دی به موئل معنا ځای د پناه نه کې پیدا بیل الله څه زما عذاب بیا دغسې دی الله چې عذاب پر دوی باندې راسي په ټوله مځکه کې بیا ټکانه و د پناه ځای ولاکه پیدا کړي خدا دې چې هغه موعد یې راسي ویني چې وعده یې بیا وعده وایي شی نشته بیا اجله څوک نه مري دغسې عذاب هم بیا اجله نه راځي کیدای شي ترجمې ته به تاسې متوجه سي بیا لو یؤاخذو کاله راونسي هم دی بما په هغه اعمالو کسبو چې دی کسب کړی د دې کوپریات کې د دې بد بد شیان د استهزاء په آیاتو سره د الله تعالی لا عجل نخ بالفور بورک لهم دیت العذاب عذاب الا دغس قادر چې د سي عذاب عمر کولیس خو سه نور کې نو سکی بل داسې د لهم دی لره موعد د دې لپاره یو ټاکلې نه ټو وعدسته لن یجدو چې دی به هیڅ کله نه پیدا من دونه ما سوا د الله پاک څخه موئلا بل زای د فنا بل د فنا زای بیا نس پیدا کولای هغه وعده چې بیا چې سراسی ورته وتلک القرى اهلکناهم د جده پاره دلیل الله پیشي چې هر شی په وعده دی او چراسی بیا دی د فنا زای نه لري دغه دی الله ورسه پر دا کول ما عذاب را واستل دي کم یو یو زای بیا فنا وړه د خلاص سوی دی الله ته هلاک سوی وتلک القرى دا هغه کلی دی اهلکنا چې موږ هلاک کړي هم دی نو قرا کلی خو عبارت د دیوالو څخه دی د خونو څخه دی د کوڅو څخه دی نو هغه خنه دی هلاک کړي نو اهل مضاف غواړي وتلک اهل القرى دا است وتلک دا اهل القرى خويندان د کلو دی چې دا د عاجانو د سموجانو او د لوط علی السلام دغه علاکی وریا دی دغه کلی دی اهلک نه چې موږ هلاک کړي هم دی معنی دغه اهل د کلو لما هغه وخت مو هلاک را ظلم چې دی ظلم وکړي چې دی ظلم وکړي د الله په آیاتو استهزاء و رخشان شروع کی داغه است داغه تذکره څخه چې د الله په آیاتو لرو ورکل کدی دی اعراض وکي دغه ظلم وای نو چې دی د ظلم وکي مش هلاک کړل وجعلنا لمهلكهم موعدا الله یې غم دا شنو چې د مازی دی سرکه شو وکړل مازی اعراض وکي د ستی چې عذاب پراله یا وجعلنا مجبر زولی وو لمهلكهم هلاك لره دوی موعدا وعده دوغه ده هلاك ته پر مم وعده ګرځولې خو دې بار چا وعده را ورسد عذاب لره ورکول شو نجات نه دی پیدا کړی نو دغه مکه د مشرکانو په باره کې چې دا کم قباحتونه دی درلوده دوغه په باره کې جم څوک دا فکر نکي چې دا د سی عذاب نور کول کیږي نو لک چې ګر سره نور کول کیږي علاوه هغه کلی په نمونه کې درته فراته دی وی ګوري چې دوی ظلم وکي علاوه موږ عذاب دی لره ورکې دی مهلاک کړل مګر وو کې دا هلاکم د سنو چې د سی په د سی موږ ګرځول وجعلنا مجبر زولي ومهلكهم اغا وقت در ده هلاك تدي موعدا يا وعده ونيتش دغه وقت بده هلاكير تر دغه زا پوری ده بحث تا اغا مشرکان ده قباحت کې په جدورو کو کې بیان شده خلاص وس دغه زا سخه چې بیا دی یو بل قصاده اغا تعالی اشاره کوي هم د جسر مناسبت لري اغا داد چې د مکه مشرکان ته چې د خپل کو پر سره سره دوغن متکبرین واسه د کوپر انجام او د شیطان سره انجام شي وسه د مکه د مشرکانو ما سوا علاوه کبر دار کم شي دي اگر چې په قصد نه وي کې چې ما په عبادت صالحین کې او چا کبر کړی دی الله تعالی او څه سزا وکړي یو څه تنبیه یې وکړي هغه د موسی علی السلام قصه ورته دي او بل د خضر علی السلام د خضر علی السلام په نبوت کې لا اختلاف دي څوک یې نبی وو څوک یې نبی نو ویلو او موسی علیه السلام خدا شک او تری نبی دی رسول دی تورات پر نازل شوی دی د قصه سر داس دی تفاسیر لیکي چې موسی علیه السلام یو ورځ خپل قوم ته نصيحت کاوه دا نصيحت یې ډیر جالب او بلیغ نصيحت یې وکړي چې خلکو سترګې وښکي او بایدل نو برای یو سړي په اورېدونکو کې د موسی علیه السلام څخه پوښتنه وکړه خو درته بل عالم همسته درته بل خبردار معنی دا چې سره کوم شی خبرې وکړلې لکه مشه څوک چاته وای برای در تابل ملامسته تر تابل عالم سته موسی علی السلام ولیا تر ما بل عالم نست اوس دا خبره د موسی علی السلام په معنا کې حق و ولی چې در تابل عالم نسته څه معنا خدای نبی د الله پاک دی نو تر نبی بل څوک په شیانو خبر دی خو دغه وخت مطابق موسی علی السلام نبی دی خود ته د جید د شریعت او د جین علم ګرځ دته معلومه نو خود در ما بل څوک عالم نسته ولی نور علما نور خلق یې زکی خو ما د خلیص زکی دا خبره خو حق و لیکن د مقام سره چې و مناسبه نه و ولی وای د بده سی ویل وای چې والله اعلم چې دا الله تعالی خو ډیر شش بندگان په چا کې په ځمکه کې مګر در ټول خبر څوک دی الله پاک دی دغه ویل نه ویل چې الله تر ټول عالم د ویل د شش تر ټول عالم زم کنه دغه نسبت و انسانانو ته واخته چې تر ټول عالم زم الله په دغه ځای کې ادب تقاضا دغه چې بده سی ویل وای چې په ځکه کې خو ډیر علماء یې زه به هم خو د بش ټول خبردار الله پاک دی د ادب تقاضا دا او ته داسې ویل نه وای نو الله پاک بار دی امر کې بار او ټول چې درته عالم سته وو درته بل شپو هم سته خبردار معنا سته ته دا به څنګه سره دې چې ما خبردار نو الله پاک دا وروښ و چې دا سپته سفر وکي خپل خرچا او از غادر سره واخله مجمع البحرین چې دوا دریاب دي چې دا سره یو ځای کیږي معنا دا اختلاف چې دا نو کم زیدي مجمع البحرین څوک وای دا کم زید در رودونه چې څوک وای دا کم زید خو علما دا وای چې دا د دجلی او د فرات رود دي چې دا راځي د خلیج پارس کې دلته ورګډی جوړ دی دریاب ته پر دا غزای دي درته چې په دا دریاب کې ګډیج نو کوي سره ګډیج دا غزای ته چې دا غزای ته چې ته ورسېږي دلته به یو سړی ته پیدا کې ا سړی نو شي چې پلانې سړی دا غو مشکل دي چې برابر به ته پر رخ شي پیدا کوي دلته به یو سړی هغه درته خبردار دي دا غ سره ملګری و دا غ څه به ډیر شي ته زده کې نو دلته دوه خبرې راغلي یو د موسی علی السلام د هغه خبرې دا تعجب الله پاک ورله وکړي چې دا خبره بل وخت مکو ګوره دون ستړیا په لاس ورلره ور نه سم دم دغه دقیق ځای ور وشاو نه نمبر وشاو نه شکل وشاو بس هلته یو سړی دی ورس پیدا کنو سړی چې په دغه شپ سګي څو بار ډیر ستړی کیږي پریشانی ورته حاصل یش بل سفر ورو پر وای سفر به ته دیبن او بل خبر دا پک شکراله چې هغه دده هغه خبره چې نه مناسب و دا هغه په باره کې تنبیه بل خبره به او مشرکانو ته تنبیه ده چې موسی علی السلام د نبوت سره سره په دا کې کبر نه کو چې حالات ویلو چې نو هغه سړی خو چې دی هغه در مکشه ته دی زه نبی ما ته کتاب را کول سوی دا په نبوت کې مال تر اوسه دی اختلاف دی نو زه د کشته څخه زده کړم دا کسری چې دی چا پلار ته بره د ازوی سکی شانس د کو هغه نو هغه مزو دی چې مزو زده کړم دته څخه نو موسی علی السلام په خلی کې دا نه درو بالا روان شو نو کوم څوک چې د الله تعالی دوستان وی هغه چې د الله امر ورته وسی بالا ذات نه ګوري چې دا در ما مشر دی یا کشه دا مسكين دي دا مور دي موسی علیہ السلام ولې ژغ نه وکړي چې بر لغنو مور دي خان دي سردار دي چې زور را ورسمه که خوار و غریب سړی دي یا غتر ما مشر دي یا کشر دي بس روان شو د زکر په تلاش باندې نو کده هر چا زکر په کاری شي زکی کشر او مشر وو دا چې سردار دي یا هغه په فرق نور لرو کې نو دوه ادب په شکرال موسی ته پر خپل خبره ته عجیب لره ور کول شو چې دا غس خبره به ما کو چې تر ما نو پور نست ویلی بجې چې تر ما اعلم چې دی هغه الله دی او بل دا نور خلق ته بعدا ور را ورته چې ګوره چې موسی علی السلام چې الله تنبیه کی چې درته تاسو ورسه پیدا به کې بیا نو د ټول چرانه دې پکښې کوي اطاعت وکي نو خلق دې دغه رقم وکي بلکه مشرک دې کبل جاهل دې هغه دې ذکر دې لپاره کبر نو کې راجس کې دې مسکین په بغل کې کښینه کده خان په بغل کې کښینه چې ما زموږ کې پیدا سو دا کار دې وکي په دې قصه کې دا نو موسی علی السلام بره چروانې دې د دسره یوشع علی السلام یوشع علیه السلام په هغه وخت کې نبی نه و خو د موسی علیه السلام خدمت پې کاوه دغه خادم یې باره ورسره ملګری کې دا یوشع علیه السلام بیا وروسته چې موسی علیه السلام لا ژوندی و الله نبوت ورله راوړ کې باره نبی سو په دغه وخت کې نبی نه دی دی د خادم کار ځنې اخلي چې نبی سو بیا چې موسی علیه صلوات و سلام د دنیا څخه رحلت وکړي وفات سو بیا دغه یوشع علیه صلوات و سلام د جانشین ام سو خلیفہ هم سو دا ملګری دغه چې دا ورسره روان دی خادم سفر پیلې روانېږي نو برای په یو چوکري کې غټ ماهی دا چې الله پاک ورته وښه ورل دا به کباب کې در سره وابخلي برای به د دې څخه خوراک نو ماهی چې دی معلومدار دغه نه کدر ماهی نه دی پرز کې دغه نه قبول کوي غټ بادشت ولې چې دی پر لار هر وخت خوراک سین کې ماهی نه خلاصيږي نو هغه په یو چوکري کې دغه شان خادم ور سره په شا کړو خدمت یې کاوه تل تل تل دغه سی یو ځای برای موسی علیه السلام آرام کاوه پریوتی یو شعلی صلات و سلام خونو خادم دی اغه وشتی در ته دریا پر غاره باندې ټوکری در تک شه شول د اغه ما هیڅ وکا پلاج باندې شو خوره کیم ځنی کړی دی خو کباب کړی اغه چې باندې شو لاړ پوبونه نه وتی پوبو چې نه وتی اده چې نه وتی اغه زای لکه کوڅه یا د مثال په تور یو نغم چې په ځکه کې وکاجه دا وبد هغه رقم ودرېدل الله تعالی داس خارق العاده کارونه کی لکه د موسی علیه السلام د پاره چې هغه دریا به کوڅه کوڅه نه کیشته فرعون خلق بشران دلته دا بل معجزه ده مایه ته پاره چې مایه په کوم ځای نه وتی هغه دغه کوڅه و د اعلان د کم پاتسو هغه یوشع علیه السلام فکر کاوه چې کله دی راښه نستی د څه به د قصه ورته کوي مګر الله پاک دغه سم بره دایره د دغه د دایره چې دغه څه به د اولی یاره دل الله پاک و د خپلو دوستانو ته غړی په غړی تنبیه وکړي هغه بیا دا و چې موسی علیه السلام به ارګړی د تور لکه موږ چاته الکه پر د مایی پام کوه ولې خبر خو په مایی کې والا ورته شوبل چې د مایی څه به تکار اخلي لار به تاته پیدا کی برای ول چې پر مایی پام کوه چې مایی بس د نظر و نه باسي هغه برات بدره واره چې بر تا د مایی څه کیسه جوړ مایی چې دې خو هغه د کباب ماهی دی په ټوکري کې دی خپل مشتره ده په شای می دی ته سرګړی پام کوه الا پاک هغه ته بیا دا غسه زاو را کوله چې تا غدي چې پام جنده پر کاوه ته دا غسه کوله دا غش باندې ساعتي ولر او هغه بیا د سپه ته دور کرا چې نس سی په واقع خبر ک چې تا چې ول پر مای پام کا په مای خدا چم وس هغه الا پاک د دا خبره یې رکه موسی علی السلام خو بیا سفر په مخ دی وز دا هدف ته ځان رسی چې دا ما زړه کړی نس بل چا بک ته زاله چې سفر اثر روان سو بیا چې ولاره یې ځای بار ستړي سو وای په داګه د سفر کې موسی علیه السلام بل ځای د ستړیا احساس نه کړی په دا ورځ چې ماهی شاته پاته سوې دي تر یو ځای چې لار بار څنګه ستړي سو ته ماهی را واخله چې څه نه ریو کړه او هغه لوس ما طرف پاسه ماهی خپل ته ولاړې ما اوس یو بر د نو خغه ځای برته پر شاره وګرځید لاره په داګه ځای دلته بار دی د سړی سره چې هغه د دې په کار دي چې خضر علیه السلام له ملاقات کیږي نو قصه خو ګرځه پرانه ویل کیږي د غلش څه څه به دغه ودرو آیاتو کې د ځای هغه سنتر تک شیر دنداش الله عز وجل وی و از در پیات که هغه وخت قال چې وی وی له موسی موسی علیه السلام لفتاه و خپل ځوان لره پتا په عربی کې و ځوان ته ویل کیږي د ادبی لفظ دی اصلي دا پتا چې دی په عربی کې وسم د مریو او د خادم په معنا باندې کاریږي نو رسول علیه السلام ویل چې ول ادب دادی چې څوک مریی لري نه دی ورته وای چې مریی داسې نه ورته وای مزدور ته نه چې مزدور دل تر اخر سي هغه ته جدا سي او ادبي لفظ وکاري په هر هر عصر کې لکه ځوان نه انو دلته په تا ذکر کړ دي ځوان دراج دي سوق دي اخادم دي چې مال هغه یوشع علیه السلام چې ورسته نبی کیږي او د موسی علیه السلام تر مر ورسته د داخلي پاګر ځ هغه نو چې ول موسی علیه فتاه خپل خادم لره ول لا ابرحو لا ابرحو یعنی همیشه برحه